रंग बड़े सुहाने हैं, हम तेरे दीवाने हैं, हम आशिक मस्ताने हैं, ये आशिक लुट जाने हैं, दिल सब दे टूट जाने हैं। सोनी सोनी अखियों वाली, दिल दे जाया दे जात ताली, मस्ताने।